Serdecznie witam, mam na imię Filip, a to jest podcast nie tylko dla orłów. Już prawie od 9 lat spotykacie się z moją skromną osobą, no i 471 odcinek podcastu, jak już wspomniałem, nie tylko dla orłów. Mógłbym tak nieszczerze, chciałem powiedzieć, nieskromnie powiedzieć, że to jest najdłużej polski nadający projekt podcastowy. No, sprzeczać by się można, że Martin nadaje dłużej, ale Martin zmienia tematy tych swoich podcastów, zmienia tematy swoich projektów. W zasadzie tak by można powiedzieć. Teraz coś ze Szczurami, z Dubskiem i mówiąc szczerze, słuchałem jego podcastu ostatnio i w zasadzie nic się nie zmieniło od tych 9 lat, jak w maju chyba 2005 roku zaczął. Tak dalej, pierdzi, gada, puszcza bąki. Nic się nie zmieniło, a kiedy się nic nie zmienia, to się człowiek uwstecznia. Kiedy się uwstecznia, to wiadomo, co się dzieje. Tu radio, przepraszam, tu podcast, nie tylko dla orłów. Witam was serdecznie, tak zacząłem jakoś tak, nie wiem, dziwnie troszeczkę, ale udzielił mi się nastrój taki troszeczkę grobowy. No i cóż mam powiedzieć, Zuzka się bardzo źle czuje, jest ciężko chora. Zuzka ta, co zaczynała ze mną 9 lat temu, prawie podcast nie tylko dla orłów, no nie jest z nią najlepiej, żyje. Przepraszam, że się śmieję i żyje i żyć będzie, ale jest bardzo enigmatyczna i do końca nie chce mi powiedzieć, co z tym wszystkim da się zrobić, ale no cóż, życzę jej wszystkiego najlepszego, jeśli może słucha gdzieś tam w szpitalu albo gdzieś tego podcastu, to Zuzka wracaj do zdrowia, no i cóż, musi być dobrze, nie widzę innej wersji, a ja cóż, wróciłem dzisiaj z pracy, troszkę wcześniej, jakoś nie chciało mi się siedzieć za długo i też nie miałem tematu na podcast, pomyślałem wtorek, trzeba coś nagrać, może jakąś setę puścimy, no i poszedłem się wykąpać, poszedłem do wanny i w wannie mnie natknęło. Zmyłem brudy dnia codziennego i pomyślałem, że tak, to będzie dobry temat, że tak, to można by fajnie rozegrać i podczas przemywania moich stóp, albo może ud, albo może innych części ciała, zakotowały mi się myśli i wpadła mi myśl, że to może też się wiązać z tym, bo tak enigmatycznie mówię, ale to naprawdę wszystko nagle spłynęło na mnie w ciągu ułamka sekundy i pomyślałem, tak, to trzeba nagrać, to trzeba dzisiaj powiedzieć, to trzeba dzisiaj oznajmić, że ten film był dla mnie na początku lat 90. jedynym filmem, który umiałem na pamięć. I to jest prawda, teraz nie przypomnę sobie większości, ale te pierwsze 4 minuty, które wam zaprezentuję razem z moim najlepszym kolegą, wtedy Michałem, pozdrawiam go serdecznie, aczkolwiek on nie słucha podcastów, nie ma Facebooka, czyli w zasadzie nie istnieje, ale Michał idealnie to wszystko deklamował, można by powiedzieć, oglądaliśmy ten film chyba z 10, może z 15 razy i tak jak już wspomniałem, pierwsze 4 minuty ja znałem na pamięć, mógłbym powiedzieć od razu, cały dialog, wszystko, potem też prawie wszystko umiałem, ale Michał po prostu z głowy cały film 14 tysięcy razy mógł powiedzieć w ciągu godziny, no nieważne, w każdym razie jest to film radiowy. I to jest pierwszy film, o którym wam dzisiaj powiem, ale mam także w zanadrzu, to jest ten moment, który spłynął na mnie w wannie, drugi film radiowy i one się tak łączą całkowicie przypadkowo, jeśli macie czasami, nie wiem jak to powiedzieć, jeśli macie czasami jakieś takie, ja bym powiedział to po angielsku, ale nie chcę tutaj za dużo gadać, ale no takie przypadkowe, ale dobre rzeczy i chwytacie się za głowę i mówicie, kurde, przecież ale jazda, to, że tak to się zawiązało, że tak to się spotkało. I to właśnie dzisiaj coś takiego mnie dorwało i właśnie dzisiaj podcast lekko smutny, lekko taki grubowy, ale przypomniałem sobie właśnie, że ten film, te 20, prawie 5 lat temu pamiętałem na pamięć, że tak się wyrażę, i był to dla mnie film kultowy i od tego czasu Jeff Bridges w zasadzie moim najlepszym aktorem jest, chociaż nie jest aktorem jakichś wielkich lotów, ale strasznie go lubię i wszystko co z jego paszczy jest wypowiadanie, muszę zobaczyć, muszę usłyszeć i tak to się zaczęło. Tak to się zaczęło w roku 1991. Hey, it's Monday morning, and I'm Jack Lucas. Hi. Hello. This is about my husband. Yes. Well, he drives me crazy. I'll be talking, and he'll never let me finish a sentence. Mm. He's always finishing your thoughts. That's awful. It absolutely drives... It drives you crazy, doesn't it? He's a scoundrel. Jack, you've... Hit the nail on the head. On the head. Yeah, somebody ought to hit you on the head. So, tell us, how long have you and Senator Payton been having this, this sleazy affair? Oh, this is great. Hmm? This is great. This is disgusting. I am so tired of the public thinking that they have got a right to invade a person's private life, okay? Oh, please, come on. You had sex with a United States senator in the parking lot of SeaWorld. You're telling me you're a private kind of person? No. You're our... Spotlight Celebrity! We want to hear about the back seats of limos, sweetheart. About the ruined lives of people we want to be. Oh. New and exotic uses for champagne corks. Listen, I have been humiliated enough already, okay? No, perhaps not. We need those details. You're a pig, Jack. Fisher King. Strasznie po kiczkana historia, strasznie po gmatwana historia. Nie jestem za piractwem, tak wam szybciutko powiem, ale jeśli chcecie zobaczyć ten film, to w komentarzach pod odcinkiem zamieszczam link. Po prostu wpisałem. Znajdź, gdzie można oglądać za darmo i jeśli chcecie iść na łatwiznę, oglądnijcie sobie. Strasznie za kiczkana historia. Ale właśnie, Jeff Bridges, mój ulubiony człowiek, i wtedy miałem taką pierwszą jazdę na radio. Udzielałem się wtedy w poznańskim Radio S i to był taki film, gdzie było radiowo, było inaczej. Jeff, czyli Lucas w tym filmie, Jeff był Lucasem, tak można powiedzieć, Jackiem Lucasem, był strasznie takim aroganckim i takim prezenterem gdzieś w amerykańskiej stacji. No i pewnego dnia zadzwonił do niego Edwin. You're on the air, caller. Hello, Jack. It's Edwin. Oh, it's Edwin. Edwin, we haven't heard from you in what, a day? I've missed you. I've missed you too, Jack. So it's sunrise confession time, Ed. What have you got for us? I went to this bar, this very, you know, hard to get into place called Babbitt's. Oh, yeah, I know the place. It's one of those chic, yuppie watering holes. I met this beautiful woman. Oh, come on now, Ed. If you start telling me you're falling in love again, I'm going to have to remind you of that time we made you propose to that checkout girl at Thrifty's that you like so much. Do you remember her reaction? She was just a girl. Uh-huh. This is a beautiful woman. Yeah, and Pinocchio is a true story. Ed, you're never going to get this tart to your dessert plate. No, this is different. Edwin. She likes Edwin. Me. Hey, Edwin! Hey, come on now. I told you about these people. They only mate with their own kind. It's called yuppie inbreeding. That's why so many of them are retarded and wear the same clothes. They're not human. They don't feel love. They only negotiate love moments. They're evil, Edwin. They're repulsed by imperfection, horrified by the banal, everything that America stands for, everything that you and I fight for. They must be stopped before it's too late. It's us or them. Okay, Jeff. All right. Well, it's been a thrill. As always, have a perfect day. Everyone here at the Jack Lucas Show says bye. This is Jack Lucas. So long, arrivederci. I'll be sending you a thought today as I lie in the back of my stretch limo having sex with a teenager of my choice. And that thought will be, thank God I'm me. Tak, te kultowe 4,5 minuty naprawdę warto posłuchać, no ale to są jedyne sekwencje o radiu, potem już nic o radiu nie ma, ale właśnie. Dzisiaj zmarł Robin Williams, który jest drugą główną rolą w tym filmie. To jest właśnie ten moment, kiedy przechodzi do ciebie taka myśl, że stało się coś niesamowitego. Dwie myśli zupełnie ze sobą rozerwane, nie mogące się w zasadzie połączyć, spotykają się i spada na ciebie właśnie taka gorąca fala takiej w sumie dobroci, można by powiedzieć, bo tak to wyszło, że Robin Williams także chyba rok później? Nie, to było wcześniej, to było dużo, dużo wcześniej, w latach 80. powiedział te słowa. Good morning, Vietnam! Hey, this is not a test, this is rock and roll! Dzisiaj mało mnie w tym podcaście, dzisiaj 20 minut jak zawsze, jak zazwyczaj chciałem powiedzieć, ale cóż, odszedł Robin Williams. Był to aktor dla mnie taki pokroju właśnie Jeffa Bridgesa, taki drugoplanowy, czasem troszeczkę może gdzieś w cieniu, nie wychylający się za bardzo, ale pamiętam jego trzy role właśnie w Stowarzyszeniu Umarłych Poetów, w filmie, co tam jeszcze było z nim, właśnie Good Morning Vietnam, które przed chwilą słyszeliście, kawałeczek. No i w filmie chyba Bezsenność, to się tak nazywało, kiedy gdzieś na północy Ameryki gonili się po rzece po takich balach i pamiętam, że ten był film taki mroczny, taki śpiący, miał klimat i pamiętam, że ten film to jest jeden z tych filmów, które muszę sobie raz na rok, raz na półtora roku oglądnąć, bo on ma klimat, bo on jest taki, nie wiem, no ma coś w sobie, tak jak Fisher King, który ma ten film coś w sobie. Zatem tak na krótko, tak na szybko, tak troszeczkę dzisiaj chaotycznie, ale tak mnie natchnęło, że to są dwa filmy, które przypadkowo mi się związały, ale jak już wspomniałem, i Jeff Bridges, jak i Robin Williams, obydwoje prowadzili radiostacje filmowe, ale radiostacja to radio, a radio to takie inne podcastowanie. Można by powiedzieć odwrotnie, że podcast to jest takie troszeczkę inne radio, czyli to, co lubimy najbardziej, to, co ja lubię najbardziej, to, co ja robię od prawie 9 lat. Zatem dzisiaj dużo po angielsku w podcaście, ale nie chciałem dawać lektora, bo chłopaki mają fantastyczne głosy. W ogóle Jeff Bridges i te pierwsze 4 minuty, jak gwiżdże, jak gada tym swoim takim głębokim, fajnym głosem. Och, ciary przechodziły, zawsze przechodzą teraz. Oglądałem sobie ten film na szybciutko. Oglądam sobie go przed spaniem, tak już konkretnie. Ale to jest taki film właśnie, który... Och, ciary lecą i tak to bywa. I to jest odcinek 471. I tak sobie myślę, że do 500, jak to mówią w Poznaniu, już niedaleko i... Nie wiem, kto mnie słucha, gdzie mnie słucha, jak mnie słucha, ale czy macie może jakieś pomysły na podcast 500? Co byście chcieli usłyszeć? Co chcielibyście w nim mieć? Jak powinien być zrobiony? Może gdzie powinien być zrobiony? Albo, no nie wiem, no... Powiem tak, oddaję wam się do dyspozycji, zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy będą jakieś odgłosy od was, od dźwięki i odpowiedzi, zobaczymy, co z tego wyjdzie i wtedy się coś wymyśli, a tymczasem kończę i zapraszam na przyszły wtorek na kolejny podcast, nie tylko dla orłów. O czym będzie? Chyba znowu pojedziemy w teren, bo ten weekend szykuje mi się znowu gdzieś terenowy, że tak się wyrażę. Będziemy latać gdzieś z chłopakami znowu po górach i myślę, że znowu spoza gór i rzek może drugą wersję nagramy. Będzie zupełnie inaczej. ale myślę, że będzie ciekawie jak prawie w każdym odcinku, chciałem powiedzieć, pozdrawiam tutaj Szczepana, w każdym odcinku podcastu Nie Tylko Dla Orłów, który nadaje do Was już prawie 9 lat. To tyle dzisiaj i do usłyszenia za tydzień. Mówił do Was Wasz radiowiec, można by tak powiedzieć, Filip. Good morning, Vietnam! Hey, this is not a test. This is rock and roll. Time to rock it from the Delta to the DMZ. Is that me or does that sound like an Elvis Presley movie? Viva Da Nang. Oh, viva Da Nang. Da Nang me, why don't they get a rope and hang me? Hey, is it a little too early for being that loud? Hey, too late. It's 0600. What's the O stand for? Oh, my God, it's early. Speaking of early, how about that Cro-Magnon Marty Drywitz? Thank you, Marty, for silky smooth sound. Make me sound like Peggy Lee. Good morning, Vietnam. What the heck is that supposed to mean? I don't know, Lieutenant. I guess it means good morning, Vietnam. And who gave anyone permission to program modern music? Freddie and the Dreamers. The wrong speed. We've got it on the wrong speed. For those of you who are recovering from a hangover, that's gonna sound just right. Let's pull it right back down again. Let's try a little faster, see if that picks it up a little bit. Let's get up on 780. Those pilots are going right now. I really like the music. I really like the music. I really like the music. Oh, still a bad song. Hey, wait a minute. Let's try something. Let's play this backwards and see if it gets any better. Woof, this new viv. Freddy is a devil. Woof, this new viv. Freddy is a devil. Picture a man going on a journey beyond sight and sound. He's left Crete. He's entered the demilitarized zone. All right. Hey, what is this demilitarized zone? What do they mean, police action? Sounds like a couple of cops in Brooklyn going, no, she looks pretty to me. Hey, whatever it is, I like it because it gets you on your toes better than a strong cup of cappuccino. What is a demilitarized zone? Sounds like something out of The Wizard of Oz. Oh, no, don't go in there. Oh, hee, oh. Ho Chi Minh. Oh, look, you've landed in Saigon. You're among the little people now. We represent the Arvern Army, the Arvern Army. Oh, no, follow the Ho Chi Minh Trail. Follow the Ho Chi Minh Trail. Oh, I'll get you, my pretty! Oh, my God, it's the Wicked Witch of the North. It's Hanoi Hannah! Now, little G.I., you and your little to-do, too! Słuchacie podcastu Nie Tylko Dla Orłów. Słuchacie podcastu Nie Tylko Dla Orłów. Słuchacie podcastu Nie Tylko Dla Orłów. Hi. Welcome back. How you feeling? Have I died? Oh, no. Hey, easy. You want to get up? There you go. Hey, gravity works. Come on. Take it real slow. There you go. Take a few breaths. Huh? There you go. Where am I? It's my domicile. My humble abode. Mi casa, su casa. Oh, you want something to eat? Because your stomach must be a real tabula rasa after last night. If these are raisins or rat shit, you can't tell sometimes. Oh, yeah. How about a fruit pie? Well, you're right about that one. I was off by a couple of months. Nice to have company. Hi. Where are my shoes? Je sais. Se terminó nuestro amor divino. Mis amigos, les declaré, les diré que estoy seguro. Es un hombre sin nada más, sin un señor, con lágrimas. Debe decir, debe gritar.